غمِ مدینہ کیا ہے اور یہ کیسے ملتا ہے؟ دراصل یہاں غم جو مرادن جیسے غمِ رمضان، غمِ مدینہ، یہ عشق کا مبالغے کا انداز ہے، یعنی اتنا زیادہ عشق کہ وہ غم کی صورت میں ڈھل جائے. جیسا کہ حضرت امام شرف الدین بوسیری رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا ہے، انہوں نے ایک عاشق اور سائل کا مکالمہ پیش کیا. سائل پوچھتا ہے کہ تم آپ کی آنکھوں سے خون ملے ہوئے آنسو کیوں رواں ہیں؟ آپ کا چہرہ زرد کیسے پڑ گیا؟ گال کیسے پچک گئے؟ آنکھیں کیسے مطلب اندر جاتی نظر آ رہی ہیں؟ اور آپ انتہائی مطلب افسردہ کیسے ہیں؟ تو وہ سوالات کرتا ہے، عاشق اپنی کیفیت چھپاتا ہے، آخر کار مطلب جب وہ اصرار کرتا ہے تو عاشق بولتا ہے، نعم سرا طیف من احوا فارقنی والحب يعترض اللذات بالالم. جی ہاں، مجھے کسی کی یاد آ گئی. اللہ کے حبیب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد آ گئی. جی ہاں، مجھے کسی کی یاد آ گئی ہے جس کی وجہ سے مجھ پر رقت طاری ہوئی ہے. بے شک محبت لذتوں کو غم سے بدل دیتی ہے، یہ شعر کا مفہوم ہے. تو عشق جب بہت زیادہ غلبہ پاتا ہے تو اس وقت یعنی کہ غم کی کیفیت کا اظہار ہوتا ہے. جیسے آپ اپنے کسی عزیز سے بہت دنوں کے بعد ملیں گے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑیں گے، یہ ہوتا ہے. یا بہت عرصے کے بعد یا بہت دنوں کے بعد اپنے پیر سے ملیں گے، شیخ سے ملیں گے، تو آپ کو رونا آ جائے گا اگر محبت ہے تو. اور یہ مناظر میرا خیال ہے سبھی آپ دیکھتے رہتے ہوں گے اور ان میں سے آپ کو بھی یہ کیفیات ہوتی ہوں گی. تو دیکھ کر اپنے پیر کو رونا بلا عنوان، بظاہر بلا عنوان نہیں ہے، دراصل اپنے پیر سے محبت بہت زیادہ ہے، اور بڑے دنوں کے بعد دیکھا تو محبت نے ایک دم محبت کو چھولگا لگا، ایک دم ابھری اور وہ آنکھوں کے ذریعے اس کا اظہار، غم کی کیفیت ہوئی. تو یہ سب تقریباً محسوس کرتے ہوں گے ان باتوں کو، گھر والوں میں، اپنے مشائخ میں، اپنے علماء میں، جن سے بہت محبت ہوتی ہے تو رونا آ جاتا. تو یہی ہے غم مدینہ، یہی ہے غم رمضان کے مدینہ شریف. جو غم مدینہ کی دعا کرتے ہیں وہ گویا بہت زیادہ مدینہ کا عشق چاہتے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ اس کے لیے اس کی تجلی برداشت کر سکے یا نہ کر سکے، ضد تو بہت کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں غم مدینہ اگر کسی کو مستقلاً مل گیا تو پھر شاید اس کا ہوش میں رہنا مشکل ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے کہ وہ ہمیں عطا کر دیں جتنا عطا فرما دیں. گر وہ فرمائے عطار کیا چاہیے، گر وہ فرمائے عطار کیا چاہیے، میں کہوں گا مدینے کا غم چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.